بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية. تقزانغو أما بعد، يكون محمد الله سبحانه وتعالى نكوزيتاكا سالنا سلام زشوكيديو يمتمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول يوتي ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja katika sisi yuko hapa kwa lengo la kutafuta ilmu. Wa huwa al-ilmu ash-shar'iyyu, nayo ni elimu ya kisheria, elimu ambayo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam anasema katika hadith: man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Katika hadithi ya Abi Huraira iliyopokelewa na al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, Mtume anasema yule ambaye atashika njia, yaltamisu fihi ilma, akakusudia katika njia hiyo elimu, basi mtu huyo sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala atamwepesishia kwake yeye mtu huyo njia ya kwenda peponi. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Qur'an: hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Je, wanafanana sawa wale wanaojua na wale wasiojua? Jawabu ni kwamba watu hawa wawili hawafanani. Kwa hiyo elimu ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anaikusudia ni ilmu ya kisheria ambayo al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala akaitaja katika masaili manne ambayo ni wajib alaina, ni wajibu juu yetu sisi kuweza kuyafahamu masala hayo. Jambo la kwanza akasema al-ilmu, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifatu dinil islami bil adilla. Hii ndio elimu Mtume aliyokusudia. Jambo la kwanza al-Imam rahimahullahu ta'ala katika masala manne ambayo ni wajibu kwa kila Muislamu, Muislamu mwanamume na Muislamu mwanamke, kuyafahamu masala hayo, akasema jambo la kwanza al-ilm. Jambo la kwanza ni elimu. Na elimu inayokusudiwa sio elimu ya udaktari, wala sio ilmu ya uhandisi, kwa sababu ilmu hizi ni faradhul kifaya, bali inayokusudiwa wa huwa maarifatullah, nayo ni elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu ya tauhid, wa maarifatu nabiihi, na kumjua mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Hii ndiyo elimu inayokusudiwa, kujua sira ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, jina lake, nasabu yake, lini alizaliwa, da'wa yake alifanya vipi, Makka alikaa muda gani, Madina akakaa muda gani, alikufa lini, mwanzo wa da'wa yake ilikuwa ni kitu gani. Hii ndiyo elimu inayokusudiwa, wa maarifatu dini lislami bila adilla, na kuijua dini ya Uislamu kwa dalili. Huwezi kuyajua mambo haya ambayo yanapatikana katika ilmu ya kisheria isipokuwa kwa kukaa chini kama hivi na kusoma. Al-ilmu bitta'allumi, elimu ni kwa kusoma. Awepo mwalimu akusomeshe, sio kwa kujifungia ndani ukakamata kitabu ukawa unasoma wewe mwenyewe. Kwa hiyo elimu hii ndiyo imetufanya tumetoka katika majumba yetu, watu wametoka Mwanza, wengine wametoka Tabora, wapo hapa vijana kutoka mkoa wa Songwe wa kwetu. Kwa hiyo wamekuja kusoma elimu hii. Kwa hiyo elimu ya kisheria, elimu ambayo hatusomi alimradi tu umesoma, bali al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala katika moja ya maneno yake anasema, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, hakika hii elimu ni dini. Fanzuru, basi tazameni, amman ni kutoka kwa nani, ta'khudhuna dinakum, mnaichukua dini yenu. Si kwa kila mtu tu yafaa kusoma, la, bali tutasoma kwa watu maalum. Ni kweli ilmu ya kisheria, lakini ilmu hii ya kisheria si kana kwamba kwa kila mtu utasoma, la, bali utakwenda kusoma kwa mtu ambaye anafahamika, manhaju yake ni salima, njia yake anayopita ni njia ya salafu saleh, basi hapa itafaa kwako wewe kwenda kusoma kwake. Kwa hiyo ndugu zangu, jambo hili la ilmu ambalo Allah kalizungumzia katika Qur'an, je, wanafanana sawa wenye kujua na wale wasiojua? Mtume sallallahu alayhi wasallam akazungumza katika fadhila ya ilmu, kabla ya hapo akazungumza juu ya uwajibu wa ilmu. Kutafuta ilmu faridha ala kulli muslimi, juu ya kila muislam, lakini akataja fadhila ya hii ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, yule ambaye ameshika njia ilhali yuwakusudia katika njia hiyo kutafuta elimu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamwepesishia njia ya kwenda peponi. Wewe umetoka nyumbani kwenu, lengo lako ni kuja hapa kutafuta ilmu, na hii ndiyo nia yako, kwa sababu innamal a'malu binniyat, matendo yote yanalipwa kwa kuzingatia nia. Wanawazuoni wa usul wakaweka kaida wakasema, al-umuru bimaqasidiha, mambo ni kwa makusudio yake. Kwa hiyo ikiwa nia yako ni khalisa, lakini ikawa nia yako ni kwa ajili ya kutafuta elimu ya kisheria na si vinginevyo, na ndiyo nia uliotoka nayo nyumbani kwenu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakurahisishia njia ya kwenda janna. Kwa hiyo ndugu zangu, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu, swala hili mnalolifanya ni swala zito, ni swala la wajibu ambalo linahitaji subra, kwa sababu al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah alipohitaji ilmu, jambo la pili akasema al-amalu bi, ni kuifanyia kazi ilmu. Kwa maana kile utakachosomeshwa hapa ni lazima ukiingize katika implementation, matendo yako yaende kwa mujibu wa ilmu. Halafu baada ya hapo ad-da'watu ilayhi, ni lazima ufikishe ulichokisoma. Tunaelewana ikhwa? Umesoma kuhusiana na kitu kadhaa, wewe kifanyie kazi. Usiangalie lawama ya wenye kulaumu, maneno ya wazungumzaji, lakini baada ya kufanyia kazi kifikishe kwa watu wengine. Baada ya kufikisha, uwe na jambo la nne, as-sabru ala al-adha fihi, kuwa na subra juu ya maudhi atakayokukuta. Subra katika kusoma, subra katika kufanyia kazi ulichokisoma, subra katika kufikisha. Hizi sehemu zote tatu zinahitaji subra. Kwenye kusoma kunahitaji subra. Ukiangalia katika manhaju dirasa yenu, pengine utasoma utaona unatakiwa usome miaka saba, alaysa kadhalik? Ukiangalia miaka saba unaona miaka saba, unaanza kukata tamaa. Jambo hili linahitaji subra. Lakini utaingia darasani, muda umeingia darasani, umemuomba anayekusomesha pesa ya sabuni, au umemuomba pesa ya maandazi, akakwambia sina pesa. Jana akakwambia sina pesa. Leo ukamwambia dawa ya meno imeisha, akakwambia sina pesa. Kesho ukamwambia vitabu, hajajibu kabisa message yako, sio? Kesho kuto unaingia unakata tamaa, unasema sasa kama kusoma kwenyewe ni husomi kwa ajili yake, unasoma kwa ajili ya kutafuta uso wa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili linahitaji subra kati yako wewe na yule msomeshaji. Laalla ibilisi kamchezea yeye, au laalla kweli hana ile fedha. Sasa wewe si wa kukata tamaa, jambo linahitaji subra. Umeingia darasani una stress hizo, halafu kila jambo ustadhi anakwambia Abu Katada, anti Abu Katada, Abu Talha, Abu Talha, fanya kadha, hauko sio? Mwalimu anakufokea, kalia ujinga huu, mambo gani haya? Usikimbie rafiki yangu, tumeelewana? Manake mtu anawaza kwamba nyumbani pesa sipewi, wanafunzi wenzangu hapa jana wamenitukana, leo mwalimu ndo hivi, ah, mimi kusoma sitaki tena. Yule aliyefika pale alipofika akakuhadithia yaliyomkuta, wallahi utastaajabu. Hakuna safari yenye mafanikio isiyokuwa na changamoto. Tumeelewana? Kuna watu wamesoma zaidi ya miaka 20, anasoma tu ilmu ya dini, chakula cha mchana hakuna tena. Ninyi sasa hivi mwasoma kwa raha, muda unasoma, ukienda kwa Abu Suhaili vitabu vipo unanunua, sio? Kipindi si tunasoma unaandika. Mimi nakumbuka Lum'atul I'tiqad niliandika kwa mkono. Tunaelewana? Kipindi tunasoma miaka hiyo. Kwa hiyo sasa wewe vitabu vipo, hizi ni changamoto za kawaida. As-sabru ala al-adha fihi. Subira nyingine ni pale uliposomeshwa kufanyia kazi ulichosomesha. Wenzako wataanza, huyu naye anajiona kasomeshwa leo tu basi yeye ndio shekhe. Wewe usiangalie hayo maneno. Tumeelewana ikhwa? Wewe vumilia miaka yako saba imalizike, umri bado uko nao, endelea kutafuta ilmu. Mtume kaanza kusomesha na miaka mingapi? Miaka mingapi? 40, si ndio? Baada ya miaka hiyo 40 ameacha kusomeshwa. Amesoma mpaka anatimiza miaka 63, bado mwalimu wake ni Jibril alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo ilmu haina mwisho, ukimaliza miaka 7 endelea tena kusomesha. Sheikh Abdurauf akakwambia, bwana, kwa hali ilivyo nenda kijijini kwenu kule Hantesia, hali ya dawa ni mbaya, nenda kafanye dawa. Msikilize mwalimu alichosema. Tumeelewana? Nenda kafanye dawa, huku unajiongezea maarifa yako biidhnillahil karim. Faida ya hiki unachokifanya alakhi utakiona baada ya miaka 7 mpaka 10. Nimalize. Akhi kanipa dakika 10, kaniambia mpaka 15 zisizidi 20. Na sitaki kuzidisha. Tumeelewana? Sababu bado tupo. Tunaweza tukapata wasa tena biidhnillahil karim. Nimalizie kwa kusema, katika safari hii ya kutafuta ilmu kuna kuwa na vishawishi mbalimbali. Sisi twasema kwa sababu tumesoma. Tumeelewana? Vishawishi vya ninyi kwa ninyi wanafunzi, kuna mwingine hapa alitakiwa aende form 1, sio? Kukatokea mminyano baina ya baba na mama, au yeye mwenyewe akaambia wazazi wake, mimi siendi huko, nikikuja hapa kusoma. Kwa hiyo kuna mminyano nyumbani, hakuna maelewano, pengine hapati support nyumbani. Yaani kila sehemu kuna changamoto. Lakini mimi nizungumzie hii changamoto ya wanafunzi kwa wanafunzi. Kuna wanafunzi kazi yao wao ni kushawishi wenzao kutoroka. Tumeelewana? Yaani yeye anakuja anakuambia, "Akhi, je, hapa bwana mimi naona utapoteza muda. Kwa hiyo ninavyokuona bora uende Majohe." Kunaitwa Majohe? Na huko kuna Majohe, sio? Anakutia tashwishi, anakupa vishawishi maneno. Halafu yeye yupo anabaki anaendelea kusoma. Tumeelewana? Yaani lengo lake hataki wewe ukae hapa. Watu hawa lazima tuwaangalie. Tunaelewana? Kwa sababu ibilisi anaweza akakukumba moja kwa moja, akakushawishi uache kusoma, au akamtumia mtu mwingine ili akushawishi uache kusoma. Au mwingine kwa kutumia simu hizi mnazochati. Ah bwana, Muza niondoka bwana. Wewe uko Muza ni? Hapana bwana, njoo bwana Arusha. Subhanallah. Wazazi wako wamekuleta hapa, sio? Tumeelewana ikhwa? Walikuwa wanafahamu kwa nini wewe uko hapa. Huwezi kujua faida ya hiki unachokifanya sasa, na huwezi kujua faida ya hapa uliopo sasa mpaka baadaye muda wa majuto. Kwa sababu mwanafunzi muda anaposoma haoni umuhimu wa elimu, ila baada ya kumaliza tayari ameharibikiwa. Baadaye ndio anakuja kuangalia, ah, anabaki story tu, yule fulani aliyekaa kwenye mimbari pale tulisoma naye, yule bwana, ah, yule bwana markazi ilikuwa mimi nilikuwa namshinda yule kwenye nahau, alikuwa ovyo kabisa. Haya, wewe nahau yako iko wapi? Mbona leo wewe ni bodaboda? Mbona mwenzako anasomesha? Kwa hiyo hivi vishawishi vipo. Tumeelewana? Kwa hiyo wewe mtu akikushawishi mkatalie. Tumeelewana? Mkatalie. Alafu usiseme hii ni siri yangu. Wewe moyo wako pengine ni imara. Atakutana na mtu mwingine moyo wake ni mwepesi. Ukipata taarifa hiyo kwa maslahi ya dawa, kwa maslahi ya wengine, basi unakwenda kwa mwalimu. Tumeelewana? Ustadhi, nimekuja. Kuna mtu fulani kaniambia 1, 2, 3, 4, 5. Lengo si kumsaidia yule ustadhi, bali unasaidia dawa kwa ujumla. Tumeelewana? Mchango wako huu unaweza ukauona ni mdogo, lakini mwalimu akaufuatilia, akaufanyia kazi, mwisho wa siku ukaweza kuwa ni sababu ya wenzako zaidi ya 10-20 kunusurika. Tumelewana? Kwa hiyo usikae na jambo. Katika masala ya kusoma usikae na jambo. Jambo limekukwaza, jambo linakupa mawazo, linataka likuondoshe markaz, nenda kwa ustadhi. Huwezi kumkabili ustadhi, nenda kwa kiongozi ambaye ustadhi kamweka na muamini. Mfikishie mwalimu, kuna 1, 2, 3, 4, 5, yeye atafikisha kwa ustadhi. Tumelewana? Ustadhi atajua namna ya kukusaidia, kwa sababu lengo letu ikhwa ni dawa isonge mbele. Sheikh Munawi lengo lake ninyi nyote mmalize salama. Baada ya kumaliza mkafundishe huko dawa ya salafia. Na hili ndio lengo na furaha ya masalaf wote. Tumeelewana? Kwa hiyo ukimfuata Sheikh Munawi ukamwambia, Sheikh bwana, mimi na tatizo limetokea 1, 2, 3, 4, 5. Pengine na yeye katika kipindi anasoma liliwahi kumtokezea. Sio? Anaweza akakushauri, fanya 1, 2, 3, 4, 5. Kwa hiyo ndugu zangu, ninakuhusieni kushikamana na hili jambo la ilmu, kwa sababu elimu hii ndiyo ilmu tuliyohimizwa tuweze kuisoma ikiwa kweli tunataka tupate mafanikio ya kweli fi dunia wal akhira. Wallahu aalam. Subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khaira. Jazakumullahu khaira. Barakallahu fiikum wa fiikum. Nam. Hapo ni Allah.